فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی وجدت شکر علینا وجبت شکر علینا ما دعا لله داعي راج والے عرش کی میرا جوالے عرش کی میرا جوالے آسیوں کی لاج والے کر مولا پہ جا کر پہلے کچھ ناتے سنا کر پہلے کچھ ناتے سنا کر یہ پڑھے سر کو جھکا کر ستارہ دیکھ کر روزہ پیارا دیکھ کر روزہ پیارا پھر پڑھے خادم تمہارا حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا در تمہارا خلق کے وارث خدا را خلق کے وارث خدا را دو سلام اب تو ہمارا رہنمائے دو جہاں رہنمائے دو جہاں ہے پیشوائے مرسلہ ہے کبریا ہو امیرو سے جڑا ہو حامی روزے جزا ہو خلق کے مشکل کشا ہو طرف سے یہ صدا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا دور رہے غم کا کنارا سرور عالم خدا را دیجئے جلدی سہارا دیجئے جلدی سہارا دیجئے جلدی سہارا پار ہو بیڑا ہمارا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ از تو فیلِ غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم کے رنجو غم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ ہے یہی ارمان اکبر پہلے قدموں پر رکھے سر پہلے قدموں پر رکھے سر پھر کہے یہ سر اٹھا کر اکبر شہدا تمہارا پھر رہا ہے مارا مارا جا بجا تم کو پکارا جا بجا تم کو پکارا اب سن لو خدارا یا نبی سلام علیکا یا اکبر بسم اللہ کی سن لو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا اے شہنشاہ مامور سینا مشک سے بہتر پسینا مشک سے بہتر پسینا دیکھ لے ہم مدینہ یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ ناتے سنا کر پہلے کچھ ناتے سنا کر پھر کہیں سر کو جھکا کر